gazteriak historian zehar demostratu egin du aldaketen motore izan dela, ezta? Eta nire ustez gaur eguneko garaiak ez dira historian eman diren garaien oso ezberdinak, ezta? Hau da, gazteriak aldaketen motore, iraultzaren sua izan behar da, ez? Pisten duen txinparta izan behar da. Gazteria izan behar da borroka ateratzen duen eragile indartzuena. Eta greba orokor honetan nire ustez jokatu behar duen rola nagusia izan behar da. Oda, gazteria hemen dagoela aldarrikatu behar du eta gure eskubideak dauzkagula aldarrikatu behar dugu, ze azken finean ez dago kolokan helduen edo zaharren geroa, baizik eta gurea, gazteena, guk biziko dugun mundua da oraintze bertan eraikitzen dagoena, eta mundu horrengatik borrokatu egin behar gara.